عشق احمد چاہیے، حب مدینہ چاہیے، عشق احمد چاہیے، حب مدینہ چاہیے، جو انہیں دیکھا کرے وہ چشمے بینا چاہیے، جو انہیں دیکھا کرے وہ چشمے بینا چاہیے، زندگی اور ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے، ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے، تیری چاہت کہ تجھ کو جنت چاہیے، مجھ کو مدینہ چاہیے، تجھ کو جنت چاہیے، مجھ کو مدینہ چاہیے، ان کے سنگے رکھ کے سر روتا رہوں، ان کے سنگے آستاں پر رکھ کے سر روتا رہوں، ایسا دن اور ایسی شب، ایسا مہینہ چاہیے، ایسا دن ایسی شب، ایسا مہینہ چاہیے، ہے تیری درگاہ میں یا رب تمنا ریا، ہے تیری درگاہ دفن ہونے کے لیے، خاک مدینہ چاہیے، دفن ہونے کے لیے، خاک مدینہ چاہیے، عشق احمد چاہیے، حب مدینہ چاہیے، جو انہیں دیکھا کرے وہ چشمے بینا